วันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือนหกโดยสมมติเรียกว่าเป็นกลางวันคือสมมติกับปรมัตถ์มันอยู่เคียงกันอยู่แล้วก็สมมติว่าวันที่18เดือนพฤษภาปีพ.ศ. 2547มีสมมุติแต่ปรมัตถ์นั้นก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่หลวงพ่อจะแยกให้แล้วก็เอาไปควบคิดพิจารณาการปฏิบัติของคณะเราหลวงพ่อพยายามที่จะหารวบรวมให้ใกล้ชิดให้เป็นแนวเดียวรวมเป็นหนึ่งยึดหลักวันหนึ่งคืนหนึ่งเอามาเป็นอารมณ์เอามาพิจารณาแต่ละวันแต่ละคืนมันไม่เที่ยงดังนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกทั้งหลายว่าวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้พุทธองค์เอาเป็นหลักเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นหลักไม่ว่ากลางวันตื่นมาเราก็มีกิจวัตรโดยมากเราต้องทำความสะอาดเก็บที่นอนหมอนมุ้งของเราผ้าห่มเรียบร้อยแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาดภายในกายแล้วเสร็จสมมุติว่ากายแล้วจึงไปทำภาระภายนอกภายในขอบเขตวัดวาอารามตามหน้าที่แล้วก็เรื่องของกินอันนี้ชีวิตประจำวันตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเราก็พบแสงสว่างสิ่งสมมุติหมดเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเตือนพวกเราอย่าประมาทเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมันไหลไปเสื่อมไปสิ้นไปให้พิจารณาตัวเองดูตัวเองมันไม่มีอะไรที่แน่นอนก็เลยว่าอันนี้จังมันไหลไปเกิดดับถ้าเราดูตัวเองเราจะรู้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรทางตาเราก็ลืมตาเห็นแล้วหลับตาไม่เห็นอย่างเรานั่งกรรมฐานเราหลับตาเริ่มทำภาวนานับลมหายใจเข้าออกคำว่านับนี่คือระลึกตัวเลขนั่นเองระลึกคือตัวสติเจริญตัวสติแล้วก็สมาธิเป็นบาตรระลึกนับเลขอันนี้เราฝึกตัวสติทีนี้จะถามว่าสติคืออะไรเป็นตัวมรรคถ้ามรรคสติสมบูรณ์เมื่อไรมรรคจิตโพธิญาณก็จะเกิดในแก่ตัวเราอันนี้แน่นอนอันนี้เมื่อเราสติเราไม่สมบูรณ์เราก็ต้องขยันหมั่นเพียรเจริญทีนี้เราเอาปัจจุบันเราจะเห็นว่าวันหนึ่งมันจะไหลไปทำทุกอย่างจะทำด้วยสมาสติเราจะรู้เลยว่ามีการเกิดดับไม่ว่าจะหยิบจะวางและเกิดดับทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกมันก็หายใจเข้าออกทั้งปากก็ยิ้มรสหรือพูดมันก็เกิดดับกายเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เกิดดับนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดก็คือดับเป็นนี่อันนี้เป็นตัวอนิจจัง ทีนี้พูดถึงว่าเราเอากลางวันกลางคืนมาเทียบกับเราเอาเป็นทางเดินของเราไปวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ไม่มีตัวตนวันและเวลามันไหลไปเสื่อมไปสิ้นไปอันนั้นตัวอนัตตาอันนี้จังอนัตตาแล้วก็สูญญตาต่อเนื่องของมันเวลากลางคืนถึงเวลา 4-5 ทุ่มแล้วก็นอนหลับเวลาพักก่อนนอนหลับหลับไปแล้วหมดความรู้สึกนิวรณ์ครอบงำนั่นแหละเราตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งแต่โดยมากจะมองข้ามไปทำไมจะมองข้ามจิตส่งนอกจิตส่งนอกไปแล้วมาได้ดูตัวเองไม่มีสัมมาสติมันก็เลยไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ตัวโมหะครอบงำตัวรู้สึกครอบงำตัวเผลอเลออะไรต่างๆอันนั้นตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยก็ได้เกิดในกลางวันกลางคืนแต่เราท่ามกลางเติบโตมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งท่ามกลางการเรียนการอะไรทุกอย่างกิจการงานต่างๆนี่จะเกิดดับเป็นอนิจจังเรียนจบทางโลกมามันก็เกิดดับแล้วไปทำงานแต่ละวันแต่ละคืนมันก็เกิดดับไม่มีอะไรที่แน่นอนนี่แหละโลกนี้ล้วนแล้วแต่อนิจจังให้เกิดดับนั้นเป็นสิ่งสมมติอย่างวันนี้สมมุติว่าวันที่18วันอังคารสมมุติขึ้นมาเดือนพฤษภาพ.ศ.2547นี่สมมุติแต่มันก็กลางวันก็กลางคืนนั่นเองเขาสมมุติเพื่อกิจการงานของเขาพอตกกลางคืนมันก็มืดถึงเวลานอนก็ต้องจำวัดหรือนอนดับไปแล้วตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้เอาวันคืนเป็นอารมณ์แล้วก็เจริญธรรมจะเห็นการเกิดดับในการเกิดดับนั้นคืออะไรก็รูปนามนั่นเองเราไม่เอารูปนามเป็นอารมณ์หรือเราจะเอารูปกับนามมันก็เกิดดับแล้วตัวตายรักตัวนี้แต่ก่อนหลวงพ่อเขาว่าอันนี้จังเนี่ยเกิดดับเดินก็เกิดดับนั่งก็เกิดดับตัวกระทั่งติดเห็นแต่เกิดดับมีสิ่งหนึ่งดับไอ้สิ่งหนึ่งต่อเนื่องก็คือเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งดับไปนี่ตัวสภาวธรรมที่เราหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นอุบาสกบาติกาพระเนรอะไรต่างๆเขาเดินจงกรมเขาเดินหาอะไรหาพุทธะสภาวะตัวนี้เห็นนั้นอภิธรรมเขาจึงบอกว่าสภาวะเป็นที่รับรองแต่สภาวะนั้นยังสมมุติอีกทีหนึ่งนี่หลวงพ่อประสบการณ์มาพวกเรียนอภิธรรมไงสภาวะนั้นก็สมมุติมหาปริญญ์ด้วยเขาฮือเลยแล้วก็ที่มาตัวหลวงพ่อเห็นตัวหลวงพ่อก็สมมุติว่าใช่นี่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5ที่สมมุติพุทธองค์ให้วางท่าแล้วพ้นจากกองทุกข์เขากราบทั้งคู่พูดแค่นิดเดียวแต่นั้นเขาเรียนมาตั้งเท่าไหร่สยบนี่คือความจริงนี่หลวงพ่อมาทำภาพไว้ให้เนี่ยเพื่อให้เห็นชัดเหมือนกระจกที่เรามาศึกษาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอายตนะมันก็อยู่ในขันธ์ 5นั่นเองแล้วขันธ์ 5รูปนามก็อยู่ในขันธ์ 5อย่างตาเราเห็นรูปรู้รูปรูปนามแล้วนั่นรู้เสียงนั่นแหละรูปนามเนี่ยรู้กลิ่นรู้หายใจเขาออกนั่นรูปนามรู้รสรู้พูดนั่นคือรูปนามรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นคือรูปนามรู้คิดนึกก็เรียก จิตเจตสิกนั่นก็คือรูปนามเนี่ยย่นลงคือรูปกับนามรูปนามมันมาจากอะไรธาตุทั้งสี่ถ้านักปฏิบัติถ้ารู้แจ้งอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างเมื่อไหร่เยอะแต่ธาตุอยู่ในธาตุทั้งสี่เหตุนั้นสมัยพุทธกาลมีอาจารย์สี่องค์ที่องค์หนึ่งให้พิจารณาเห็นเป็นธาตุทั้งสี่ในมหาองค์ที่สองก็บอกให้พิจารณาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างแล้วสององค์ในต่างแล้วองค์ในทักเวแล้วเขาไม่รู้อวิชชาหุ้มหม้อมาองค์ที่สามให้พิจารณาอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกสามองค์เนี่ยต่างกันแล้วแล้วก็มาหาองค์ที่สี่ให้พิจารณาเอารูปนามเป็นอารมณ์สี่องค์นี่ไม่เหมือนกันองค์นี้จะเผยเลยจะไม่เอาแล้วจะสึกจะหาพุทธองค์พุทธองค์ก็สายชี้แจงแสดงให้เข้าใจว่าทุกอย่างสี่อย่างเนี่ยลงตัวคือรูปกับนามอย่างหลวงพ่ออธิบายไปเมื่อกี้เหมือนกันขันห้าก็เหมือนกันมีรูปเป็นหลักรูปกายหมดเป็นรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณพูดทีหลังสี่กองนี้ถือเป็นนามเห็นนั้นอยู่ในขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ทำไมเป็นทุกข์พุทธองค์จึงเอาอริยสัจสี่เข้ามาอธิบายทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอาทุกข์เป็นผลเหมือนไฟสมุทัยเหมือนไฟเมื่อมีไฟความร้อนก็มีผลของมันทำไมเอาจังนิโรธมาอยู่กับไฟมาอยู่กับสมุทัยนิโรธเหมือนน้ำน้ำมันอยู่ทะเลอยู่บ่ออยู่ที่อื่นนี่มันมาได้ไหมไม่ได้ต้องอาศัยตัวมรรคมรรคคือตัวสติเป็นตัวดำเนินตัวเดินไปอย่างเราปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ก็เจริญตัวสตินั่นเองสมาสติในระลึกนับลมหายใจเข้าออกในระลึกกับตัวสติมีสมาธิคู่กันไปเลยตัวสติเนี่ยเป็นตัวไปดับน้ำมาลดไฟเมื่อไฟดับร้อนก็ดับทุกข์ก็ดับสมุทัยก็ดับมีกายเป็นนิโรธยืนอยู่ติดกันนิโรธนั่นคือผลตัวมรรคจิตเนี่ยนั่นผลญาณที่ตามมาคือตัวปัญญานั่นเองแค่นี้แหละสมัยพุทธกาลเขาอริยสัจเขาที่นำเนี่ยเขาก็สำเร็จแม้ใบไม้ร่วงพลับมาเขาบรรลุธรรมนะเขาเห็นอนิจจังลงมาในยุคนี้สมัยนี้เรียนกันโอ้โหสูงๆขนาดนั้นแต่ทำไมไม่บรรลุธรรมเพราะขาดการผู้ชี้นำทีนี้ครูบาอาจารย์ต่างๆเขาจะชี้นำอย่างนี้หายากเขารู้เฉพาะตัวอธิบายจะแจ่มแจ้งหายากเหมือนพุทธองค์พุทธองค์นี่ท่านมาเอาสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันรู้เร็วที่สุดเลยจะมีรูปกายเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเน้นหนักในขันธ์ห้าเน้นหนักในสติปัฏฐานสี่คือมีจิตเจตสิกสองตัวนี้สำคัญที่รูปจิตเจตสิกนิพพานนี่ที่ทำวันนี้นิพพานเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาสร้างตัวปั๊บเราจะเห็นความจริงปรากฏเห็นแล้วพุทธองค์จึงทรงตรัสกับสาวกทั้งหลายว่าของคว่ำมาหลายยังหลงแบบหงายๆอยู่นี่มันน่าคิดนะนี่ขาดสติขาดสติเอามาพิจารณาอย่างเราหลับตาไม่เห็นเนี่ยพอลืมตาเราจะเห็นรูปสีสันวรรณะต่างๆนั่นน่ะแล้วยิ่งมนุษย์โดยกันอย่างนี้มันจะเอาบุคคลมาก่อนเลยคำว่าพยัญชนะเนี่ยที่เขาสมมติว่าสัตว์ บุคคลตัวตนเราเขานั่นคำว่าสัตว์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานคำเดียวนะสัตว์เดรัจฉานแล้วแยกออกไปคำว่าบุคคลนี่มนุษย์ละบุคคลแล้วยังเป็นตัวตนเข้าไปอีกนี่สมมติเข้าไปแล้วยังมีเรามีเขาเข้ามาอีกแล้วเนี่ยสัมผัสกระทบแล้วมันจึงวุ่นวายโลกนี้จึงวุ่นวายวุ่นวายขาดการศึกษาในธรรมะเห็นนั่นแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมันจึงว่าเป็นหนึ่งไม่มีศาสนาใดเลยจะมาสอนให้ทำลายความรู้สึกคือว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่พระเจ้าองค์เดียวทำลายความรู้สึกหมดเมื่อไหร่โลกนี้จะสันติจะมีภาษิตว่านัตติสันติประมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้มันเอาอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆสร้างขึ้นมาไม่ว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอะไรก็แล้วแต่เลยไม่มีศาสนาใดจะทำลายความรู้สึกของตัสรู้ไม่มีมีแค่สวรรค์สวรรค์มันก็เป็นอากาศอยู่ในกามภูมิในผลในโลกุตระถ้าโลกุตระแล้วทำลายความรู้สึกทำลายโลกสามรู้สึกก็ตัวโมหะโลกโกหลงไม่มีแล้วจึงตั้งอยู่ในสีขาสามเป็นสมาธิปัญญาก็มักแตกนั่นเองเห็นแล้วเขาจึงวางโลหารไว้ว่าเนี่ย 84,000 พระธรรมกันแปดหมื่นคือมักแตกนั่นเอง 4,000 ธาตุทั้ง 4ประชุมเข้าขันห้าอยู่แค่นี้ขันห้าเป็นตัวทุกข์ผู้เจ้าเน้นหนักในการปฏิบัติแม้แต่โมคคัลลาห้ามทรงอิทธิฤทธิ์ถ้าทรงอิทธิฤทธิ์เมื่อไหร่พุทธองค์กลับอบัติทำไมกลับอบัติเพราะมาให้สอนในทางที่ผิดไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อย่างเราทำวันเช้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบอกว่าเน้นหนักในสาวกเตือนสาวกทั้งหลายว่ารูปมันไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจจังรูปเป็นอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเหมือนกลางวันกลางคืนเนี่ยมันไหลไปเลยไม่ใช่ตัวตนนะว่างเปล่านะแต่มันเอาไปได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนไปวันหนึ่งคืนหนึ่งนอนหลับแล้วตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้มองข้ามไปหมดเลยเพราะไม่มีสัมมาสติที่กายไม่มีสัมมาสติที่ตาไม่มีสัมมาสติที่หูที่จมูกที่ปากที่กายที่ใจจะเห็นที่กายที่ใจแล้วมันจะเห็นการเสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนนี่อนัตตาและสูญญตาด้วยไม่มีตัวไม่มีตนหรอกแต่รู้สึกมันจะเอาอัตตาเข้าไปเพราะว่ามันอวิชชามันมืดก็เลยกระทบปั๊บเป็นอัตตาและสมมุติมันจะมาก่อนบุคคลมาแล้วมีเรามีเขาก็มาแล้วโทสะก็เกิดนะไวไหมหนักเลยถ้าเรามีสมาธิกำหนดจะว่ารูปที่ตาแล้วก็เห็นว่าเออในรูปหลับตาไม่เห็นหรือตาเราจะไม่หลงมันแหละรู้สึกเราจะทิ้งเห็นหลับตาลืมตาเกิดดับรูปดำนั่นคือรูปนามแหละทิ้งแล้วเจริญสมาสติสมาธิจะมีสัมมาวายามะเป็นตัวดำเนินไปตลอดเปลี่ยนตลอดสามตัวตัวนี้แหละเป็นหลักการจัดรูปนามนั่นหรอกฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงให้พิจารณากายผู้ใดเห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกปริเทวในโลกเสียได้หายที่เห็นถึงกรอมแล้วเนี่ยของสมมุติหมดลมสมมุติแล้วเข้าโลงเข้าเตาเผาไปหรือฝังดินเป็นกองซุยไปแล้วดับสูญไปแล้วเป็นอันตรธานไปหมดไปสู่ความไม่มีอะไร แต่วิญญาณตัวรู้สึกออกแล้วเหมือนบ้านพังไปปลูกบ้านใหม่ปฏิสนธิเห็นนั้นเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจะเป็นหลักขอให้เมตตาพระเราอย่าไปเอาอย่างอื่นนั่นในสมมุติวันเดือนปีพ.ศ.สมมุติตัดทิ้งเลยอย่างฉันเองเนี่ยมีแต่วันทำบุญวันก็ไม่มีมีแต่วันดับตายวันตายคืนไปเรื่อยวันดับไปอายุแทบไม่มีเลยก็มีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งทีนี้อยู่นานเข้ามันก็เลยเอาสมมุติเข้ามาอายุตอนนั้นตอนนี้พ.ศ.ตอนนั้นตอนนี้เกิดพ.ศ. 2466ถึงปัจจุบันก็อายุก็81มีสมมุติทางนั้นเลยมีสมมุติทางนั้นแต่ปรมัตถ์ตัวจริงมันก็คืออันนี้เพียงกับผีนะวันคืนนี่เพียงกับผีเท่านั้นเองกับผีมันมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วทำอะไรก็เกิดดับมือเนี่ยหยิบแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางว่างเปล่าแต่ตัวหลงนั้นมันหลงยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลนี่สมมุติเข้ามาแล้วมันจึงหนักตึงเลยถ้าเอาสัมมาสติเห็นการเกิดดับนั่งนั่งบ๊อบบ๊อบแดบแดบไปละไปละเกิดดับวันหนึ่งไม่ได้อะไรแต่พระชีอยู่นี้หลวงพ่อว่ามีบุญที่สุดในหลวงพ่อชี้นำไปอย่างนี้กับพิจารณาไปทำไปปฏิบัติไปทำไม่เอากลับได้อยู่ทั้งโลกเนี่ยทำเอากลับไม่ได้ได้ก็คือตัวยึดมันถือมันของกูตัวกูหนักแต่อยู่นี้ทำแล้วไม่เอาแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยทำไปทิ้งไปเจริญทำภาวนาไปมันจะขัดเกลาไปเรื่อยเอาวันคืนเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าแต่เวลามันเอาไปหมดเอาไปเรื่อยจนเราแก่เท่าตายในที่สุดแล้วได้อะไรแต่เราได้ธรรมะเจริญธรรมภาวนาตัวได้นะตัวได้แล้วตัวเนี้ยแล้วได้เสียสละคือให้ทานบารมีทานถึงภาวนาถึงคือเจริญตัวสติสมาสตินั่นเองมรรคจิตผลญาณก็จะตามมานั่นแหละทานศีลภาวนาถึงขั้นปรมัตถฌานเห็นร่างกายเป็นสิ่งสกปรกเป็นของไร้สาระเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของสมมุติว่ามนุษย์สัตว์บุคคลตัวเราเก่ามันก็คลายความเห็นผิดมาสัมมาทิฏฐิถ้าเราแก่รอบเมื่อไหร่ก็สัมมาทิฏฐิเห็นรอบในกองสังขารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จบลาโลกสามไปสู่ความว่างเปล่าเป็นอารมณ์นั่นแหละเหนือโลกนั่นแก่นเหมือนน้ำบนใบบัวกลิ้งอยู่ตลอดอยู่กับโลกไม่ติดโลกเห็นเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยแต่เห็นเป็นสิ่งสมมุติหมดก็คือวิมุตตินั่นเองหมดแล้วสบายแล้วเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงมาพูดเน้นสุดท้ายว่าเอาหลักวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นทางให้พิจารณาว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งไปกลางคืนเราถึงสี่ทุ่มมาทุ่มหลังจากคุ้มเพียรแล้วก็บานจนดับไปนั่นก็คือเราตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเดินจุดหมายปลายทางก็แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราลมดับเมื่อไหร่ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าเอาวันเดือนปีนั้นเป็นสิ่งสมมติตัดทิ้งเลยใครถามว่าอายุเท่าไหร่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งในตายกลางวันกับกลางคืนในเกิดกลางคืนกับกลางวันสองลักษณะมันยังไม่เที่ยงเลยนั่นเป็นตัวสภาวะธรรมจนกว่าจิตเราสลายรูปนามอะไรว่างว่างไปหมดเลยนั่นแหละถึงแก่นพระนิพพานสบายเย็นแล้วก็ช่วยผู้อื่นเขาไปเองประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเชื่อแน่ว่าหลวงพ่อพยายามว่าสตรีสามารถจะบรรลุธรรมเหมือนกัน ไอ้ตัวเหมือนกันมันมีความเพียรมีเจริญสติสมาธิไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันหมดเลยแม้จะอาบน้ำสงน้ำมันก็เปียกแล้วก็แห้งเหมือนกันหมดเพราะนั้นสมัยเมื่อการครับโกงผมทำไมบรรลุก็เห็นผมตกลงไปบรรลุเป็นดินละหลุดเลยสติหลุดเลยสติปัญญาตัดขาดหมดเลยเพราะนั้นวันพระหนึ่งที่สี่ที่ห้าข้ามแล้วโกงผมที่เนี่ยเขามาโกงในปล่อยวางมันเกิดมาโกนมันอีกวันแล้ววันเล่านี่เกิดดับตลอดเวลาถ้าคนเอานี้เป็นอารมณ์มันก็จริงว่ะมีแต่เป็นอนิจจังเกิดดับกูจะไปยึดมันถือมันอะไรไหมทางตาก็เกิดดับทางหูก็เกิดดับทางจมูกหายใจเข้าออกสิ่งอะไรก็เกิดดับทางลิ้นทางปากเราก็พูดจาลุกกลองการกินอะไรก็เกิดดับเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เกิดดับนั่งยืนเดินนอนเกิดเป็นไตรลักษณ์ตลอดแต่อนิจจังอนัตตาสุญญตาทุกวันแต่ละวันแต่ละคืนตายวันตายคืนมาแล้วจบไม่เอาแล้วเดินสายตรงไปเลยกายอ่ะก็ดูอสุภกรรมฐานนั่นเขาจริงปลอมก็คงปลอมอ่ะโอปนิโกนอไม่ใช่เราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราเท็จเลยนี่คือสมมุติเนี่ยมันมาบังเราก่อนตัดทิ้งแต่สมมุติเรื่องตาไม่เห็นไปลงมาสามารถจะบรรลุธรรมเหมือนกันสารสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาทิฏฐปามาได้ก็เป็นโสดาบันวันหนึ่งเราอาบน้ำล้างหน้าแต่งฟันซักเสื้อผ้าขาดไม่รู้กี่ชุดก็เสื้อผ้านั่นแหละนั่นแหละตัวเกิดดับซักเปลี่ยนตลอดเวลาเวลาอาบน้ำแล้วก็ซักเปลี่ยนชุดดำเป็นชุดขาวชุดดำเป็นชุดขาวก็เกิดดับเป็นอนิจจังเกิดดับไปสู่ความว่างเปล่าเมื่อจะคลายความยึดมั่นถือมันสติสมบูรณ์แล้วก็หลุดไปเลยเห็นนั่นในใจจิตโดกจึงพุทธวงศ์จึงบอกว่าคนจะไปนิพพานเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าโดยสมมุติว่าพ่อแม่โดยธรรมไม่มีแล้วเราก็มีกตัญญูต่อมีพระคุณเหมือนกันนี่องค์ธรรมแต่ละอย่างละอย่างสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างมันต้องแยกแยะเป็นกองกองเป็นสัดส่วนของเขาคนเดียวนี้มันโอ้โหยึดอย่างเดือนธันวาปีเก่าสมมุติมันครอบงำแล้วพอมกราวันที่หนึ่งว่าปีใหม่อีแล้วเก่าเก่าซ้ำซากมันหมุนเวียนกันตลอดเวลานี่มันเป็นอย่างนี้หลงในสมมุติเรารู้ทันทีเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมเราชี้นำไปเนี่ยเอาไปครบคิดพิจารณาเราจะเข้าใจแยกสมมุติกับปรมัตถ์เนี่ยไม่ต้องพูดแล้วปรมัตถ์เหมือนแผ่นดินรับหมดน้ำมันรับหมดเพราะโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแต่ละวันแต่ละคืนมันไหลไปเป็นวักบนอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงตามตัวเลขสมมุติขึ้นมาเป็นวงกลมดูหน้าปัดนาฬิกาไม่มีหัวไม่มีหางเลยอันนี้เราเจาะเข้าไปแล้วเบิดความรู้สึกก็สว่างโล่งนะโอ้โหมันเปิดโปงออกมาเลยเงินมากเนี่ยอันดีเกเห็นไหมเล็กนิ้วก็ได้มันจัดฉากกับมันนะเพราะเข้าโรงเป็นไงก็ธรรมดาเอาเครื่องออกแล้วมันก็คนธรรมดาธรรมดาแต่มันออกแต่งตัวออกมาแล้วมันแสดงออกมาโมหะมันแสดงลีลาของมันนะนี่แหละเห็นนั้นพุทธองค์จึงเล่นหนักวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่เนี่ยวันคืนเนี่ยเป็นหลักวันเดือนปีน่ะสมมุติขึ้นหมดเลยถ้าเราแยกแยะออกได้อย่างนี้เบาแล้วมุ่งอย่างเดียวภาวนาเจริญทำภาวนาไปไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ไอ้ความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงอีกแล้วเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวคิดไม่คิดแล้วเอาสติไปดูมันแล้วจะเห็นมันถ้าไม่เอาสติเสร็จเลยคนพูดด้วยความรู้สึกเอาชนะคนจะพูดด้วยสตินั้นมีเหตุมีผลฉะนั้นเองให้เราเจริญสติสมาธิของเราต่อเนื่องเลยเราเรียนหนังสือมาชั้นไหนเราเรียนมาจบจะมาเรียนดูตัวเองแค่นี้ไม่ได้แต่มันรู้ไปธรรมะอันประเสริฐเลิศกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่แมวฉะนั้นนี่หลวงพ่อจึงมาลื้อฟื้นขึ้นมาว่าสติสามารถบรรลุธรรมเท่าเทียมกับบุรุษก็สามารถเหมือนกันอาบน้ำก็เหมือนกันเปียกก็แห้งกินก็เหมือนกันกินแล้วก็ถ่ายหลับแล้วก็ตื่นนั่งเย็นเดิมเหมือนกันทำอะไรมือหยิบมือวางเหมือนกันมีความเพียรเหมือนกันมีสมาธิสมาวายามะเหมือนกันหมดนี่ตรงเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันก็มาทางเดียวกันด้วยกันไปก็เข้าโรงเข้าเตาเผาฝังดินในที่เหมือนกันไอ้ตรงเหมือนกันนี่แหละมันบรรลุธรรมทิฏฐิความเห็นก็เหมือนกันเห็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาเหมือนกันนี่ตัวบรรลุธรรมฉะนั้นพุทธองค์จึงพระนนท์ถามพุทธองค์ว่าสติบรรลุบรรลุบรรลุก็ต้องมาบวชคำว่านามที่สุนีหรือทีนี่เหมือนกันสมมติมันครอบงำมากกว่าแยกแยะแต่คนมีปัญญาจึงจะรู้จักแยกแยะออกมาได้พระเจ้ารู้แจ้งหมดจึงแนะนำคนจึงบรรลุเยอะแยะไปเลยเอาตรงง่ายๆสติปัฏฐาน4กายเยกายาวิหารติตัวเองกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกาปริเทวะในโลกจะไม่หายมันของปลอมอ่ะทีนี้สมมติว่าหญิงกับชายกายแล้วเป็นศพเหมือนกันเอาไปเป็นเท่าฐานเหมือนกันไอ้ตรงเหมือนกันนะอามาดิเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไปหมดเลยที่เรามาภาวนาเอาตรงเหมือนกันก็ไปด้วยกันลงเรือลำเดียวกันก็ไปถึงฝั่งกระทิ้งเหลือเหมือนกันเดินขึ้นบกเหมือนกันนะจบทีนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงเน้นหนักเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นทางเดินตามวันเวลาไปมืดค่ำพวงเพียรนอนหลับตาไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเอานี้เป็นหลักมันจะใกล้ขอไปทุกทีดวงกระทั่งสำเร็จเข้าสู่อริยมรรคอริยผลต่อไปทีนั้นวันนี้จึงขอเน้นหนักในเรื่องนี้หลวงพ่อจึงเอาว่าพุทธพจน์เรียกว่าวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นแม่ทีพระสัมภิกษุธรรมเนียบาสุบาสิกาเอานี้ไปคบคิดแล้วก็จะเข้าใจตัวเราเองเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไปหมดเลยจะมีเงินมากเงินน้อยไรนาถาแล้วมันก็ตายโดยกันทั้งนั้นน่ะแต่ตายในธรรมะหรือแต่ตายเอาตายยึดมันถือมันหรือแต่ตายปล่อยวางคนละเรื่องแล้วแต่บุคคลสร้างสมบารมีมาเหมือนกันนี่อย่างเข้ามาบวชก็เป็นเนกขัมมะบารมีเนี่ยฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าผมดำสนิทมาเนกขัมมะบารมีเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะจะเริ่มทำภาวนาไปนี่งอแล้วจึงมาดึงยากแล้วก็เรียกโบราณก็ไม่แก่ดัดยากไม่อ่อนจะดัดไปไงก็ดัดง่ายมันก็ไปเร็วสติปัญญากำลังเติบโตเนี่ยมันพุ่งเหมือนไม้ไผ่อ่ะตีเดียมพุ่งสูงกว่าไม้ไผ่3ปี4ปีงอลงแล้วเนี่ยเห็นนั้นมันอยู่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นวันนี้หลวงพ่อจะเน้นหนักในวันหนึ่งคืนหนึ่งขอเอาไปพบคิดพิจารณาให้เดินตามนี้ไปนั่งยืนเดินนอนจะเห็นการเกิดดับเกิดดับเอาสตินะเห็นอย่าเอารู้สึกรู้สึกทิ้งมันไปซะไม่จะห่างไปห่างไปห่างไปทิ้งลูกทิ้งนามไปแล้วเอาเกิดดับเกิดดับเป็นอารมณ์ไปเลยจนกระทั่งรูปนามมันสลายมันห่างไปห่างไปก็เลยมองไม่เห็นได้ถูกความว่างนั่นแหละจบแล้วนี่เรามีธรรมเด่นที่ขึ้นฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดมีธรรมผู้นั้นจะเป็นผู้เจริญ ฉะนั้นวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้สรุปไว้แล้วต่อไปหลวงพ่อก็จะเบาแล้วล่ะขอเอาอันนี้เป็นหลักถ้ามีเต้ก็อัดก็ไปฟังเอาไว้ว่าจะเตือนสติตัวเองทรงทุกวันทุกคืนไปตลอดเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับ